فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xiliyadan oo kalaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan. caawa waxaan idinkugu soo gudbi doonaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bogaadisay weerarada barakeysan ee qudus lagu xoreynayo ee yahuudda lagula jiro ee duufaanul aqsa. waxaan idin soo gudbi doonaa bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta al-shabaab. in ka badan 10 askar oo ka tirsan dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo qaraar oo maanta ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe. faahfaahin ayaan idinka gahaynaa. sidoo kale waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa. kow, falkan inuu yahay fal tuugnimo. labo, in laga qaado waa xukun maxkamadeed maanta laga fuliyay magaalada Tiyeglo ee wilaayadda Islaamiga ah ee Bakool. waxaan idin soo gudbi doonaa garsoore fagaarahaas ku soo bandhigay nin loo haysto fal xatooyo ah oo gacanta goobtaasi looga jaray. 400 aan ahayn maanta waxaa ka joogto caawaan kula hadlayo 170 qofood. maleeshiyaadka dowladda federaalka la dagaalgali jiray oo baxsadkooda sii xoogaystay. waxaan idin haynaa xogta maleeshiya hor leh oo xeryaha jabsaday kadib dayacaad ay sheegeen inay dowladda federaalka kala kulmeen. yacni xaqiiqatan waa khuraafaad iyo been iyo marin habaabin sheegashada ah in kooxdan iyo nimankan iyo amisom iyo askarta shisheeye ee waddankan joogta. maxay tahay sababta ay atmisi superbardhigeen taageerada uu Mareykanka siiyo dowladda federaalka iyo kan yahuudda uu siiyo? aqoonyahan si qoto dheer uga hadlay duulaanada lagu qaaday waddamada islaamka ee huwan magacyada kala duwan ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonaa. xubinta caafimaadka oo caawa qodob muhiim ah aynu ku soo qaadanayno ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah u diyaar garooba isagoo dhammaystiran. waa hagaaga waxaan faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaalo qaraar oo maanta gobolka Shabeellada Dhexe ku dhex maray ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka. dagaaladaasi waxay ka dhaceen deegaanka Cali Fool Dheere, kaasi oo hoostaga magaalada Mahday. waxaa qayb ka ahaa ciidamada shisheeye waddanka ku soo duulay iyo sidoo kale diyaarada shisheeye. ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxay dagaaladaasi ku jabiyeen askarta dowladda federaalka iyo sidoo kale gulufkii la socday. 7 askar oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay, 5 kalena waa lagu dhaawacay. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad ula dhegaysanaysaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayaa idinkaga imaanaya qodobo kale ayaa idinku soo maqan. markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta caafimaadka. habeen walba waxaan su'aal muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qarax Cabdul Qaadir oo ah dhaqtar Soomaaliyeed. ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiya nata'awanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqqi sawiya. Dr. Qarax, waxaa jira dad badan oo aaminsan haddii hilibka la cuno ama caanaha la cabo in laga qaadayo cudurka boroseelaha. aan kuugu sii daray, dadka qaar waxa ay ka go'een hilibka ariga iyagoo sheegaya in boroseela ay ka qaadayaan, marka masaxba oo hilibka oo dhan iyo caanihii miya la iska dhaafayaa? bismillaah, waa mahadsan tahay. brucellosis cudurka la yiraahdo waa cudur jiro, waa cudur zoonotic disease ama laga qaado ama xoolaha ku dhaca, animaliska ku dhaca. waa cudur la yaqaano caana. cudurka marka uu ka imaan karaa xayawaanka, laakiin waxaan faahfaahin qaabka uu imaan karo. cudurkan waa laga qaadi karaa geela hilibkiisa, lo'da, ariga. waa goorme? waa markaan la karkarin ayagoo ceyriin ah. ceyriinkana Soomaalidu kuma cunaan, Itoobiyaanka kale ku badan oo ceyriin ku cuna. marka Soomaalidu ceyriin kama qaadaan ilaa ma ogiye gabar hilibkii gacanta ku hayso gacmaha aan dhaqanin oo hilibka day gacmo gacmaysay kadibna toos u cuntay, gacanta ku cuntay, raashin ku cuntay ama weelash ku dhaqday. waa suurtagal saas. laakiin ma jirto hilib ari iyo hilib geel iyo hilib looma kala saarayo haddaba la kariyo, lagamana qaado dabka dilaya. waxaa kaloo jira caanaha ayagana. Caanaha ayagana waa la mid, caano geel, caano lo-aad, caano ari, kulli waa laga qaada haddaan la karkarin. Laakiin haddii la karkariyo oo weelkii saaka lagu keenay aan dib loogu calinin, weelka lagu karkariyay laga cabo, weelkii saaka lagu keenay aan dib loogu calinin, taasi waxaan is leeyahay iyadana waa hilibkii oo kaleeto lagama qaado. Marka ummadda ha cunay hilibka geela, lo-da, ariga, caanaha ha cabeen, laakiin laba mid hilibkan ha lasa karkariyo dabkaa dilaya. Hilib ari a keenaya keliya ma jirto, hilib ari keliya ma keeno, lo-da way keentaa, geela way keentaa, laakiin waa goorme waa haddaan la isa karkarin. Caanaha lo-da sidoo kale iyo ariga geela waa isku mid, kulli waa in la karkariyo. Haddii nidaamkaas la maro insha allahu tacaala waa kulli waa lagu cuni karaa. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku jirnaa. Mu'asadalka Taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay maanta faafisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kaasoo ciwaan looga dhigay bogaadinta duulaanka Duufaanul Aqsa. Bayaanka oo dhowr beej ka kooban ayay mujaahidiintu waxay garab istaag xoogan u muujiyeen muslimiinta reer Falastiin. Bayaanka waxaa inoo aqrinaya Maxamed Cali Aadan. Mu'asasada warbaahineed ee Al-Kataib ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kaasoo ciwaan looga dhigay hambalyada iyo bogaadinta qaswada barakeysan ee Duufaanta Al-Aqsa, oo markii ugu horreysay mujaahidiinta Bariga Afrika ay kaga hadleen howlgalka ka socda dhulka la heysta ee Filastiin. Horudhaca bayaanka waxaa lagu yiri, waxaa mahad iska leh Allaah Cazza wa Jalla oo kitaabkiisa ku yiri: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. نحريسي النبت قلينا نوى محمد كوركي سهاء هاتوكاس ويري: waxaan jeclaystay in Allaah dartii la ii dilo kadibna la isoo nooleeyo, kadibna la idilo kadibna la isoo nooleeyo kadibna la idilo. Intaasi kadib waxaa ina soo gaaray wacdaraha howlgalka Duufaanta Al-Aqsa oo ay la socdaan takbiirta, tahniyadda iyo hambalyada. Noo mana cuntanta mowqifkan guusha weyn la gaaray Yahuuddana uu Allaah u carooday, murugada iyo dulligana u kulantay Yahuudda iyo walaalahooda saliibiyiinta, inaan dib uga dhacnay inaan walaalaheenna muslimiinta Filistiin u hambalyeyno, uguna tahniyadeyna qaswadan bishaarada xambaarsan, oo aan salaan u dirno dhammaan geesiyaasha, haliyeyada iyo muraabidiinta ribaadka kaga jira dhulka barakeysan. Dhammaantood waxaan leenahay, Alla kheyr ha idinkaga abaalmariyo ummadda Islaamka, hana idinkaga mahadnaqo jihaadka iyo hawsha wanaagsan ee aad qabateen. Waxaad shaafiseen quluubta muslimiinta, muslimiinta meel weliba oo ay joogaanna waxa ay ku farxeen inaad gacanta la gaarteen oo aad ka qisaasteen sahayinada mujrimiinta ah, islamarkaana dhadhan siiseen cadaab xanuun badan, maadaama gacmahooda qurunka ah ay sanado badan ku geysteen xadgudubyo iyo colaad, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Bayaanka oo sii socda waxaa lagu yiri: innagoo daawanayna falcelinada caalamiga ah ee qaswada Duufaanta Al-Aqsa, waxaan aragnaa sida ay saliibiyiinta Maraykanka, Yurub iyo dhul kasta oo uu saliibku ka taagan yahay asnaamtana lagu caabudo isugu raaceen taageerada Yahuudda xadgudubka badan, iyo in faldambiyeed laga dhigay qaswada halyeynimada leh ee sharafta badan, argagixisa iyo xagdirnimana lagu shaabadeeyo. Waana dhaqan ay had iyo goor leeyihiin in iska dhicinta cadowga hororka ah ay ku tilmaamaan argagixisanimo, jihaad kasta iyo iska caabin weliba oo lala galo gumaystayaashana xagdirnimo ay ku sheegaan. Mowqifkan ay isku raaceen xukuumadaha iyo dowladaha gaalada ah ee ah in la taageero Yahuudda ayaa caddeyn muuqata u ah in kufriga uu yahay hal diin, murugadooduna ay farxaddeenna tahay, farxaddeennana ay murugadooda tahay. Reer galbeedka gaalada ah iyo rabiibadooda loogu yeero Israa'iil marnaba ma filaynin inay la kulmi doonaan darbadan gilgishay kayaankooda dhiciska ah ee ay ka dhiseen dhulka muslimka ee Filastiin muddo hadda laga joogo 75 sano, isla markaana ay ku garab taagnaayeen kolonyo taageere xiriir ah iyo tanan maalgelin aan xadidnayn, ugu dambeyn amaliyada duufaanta al-aqsa ayaa fadhiixay banaankana soo dhigtay dacfiga iyo taagdarida kayaankan waxaana ku dhaboobay hadalka Allah ee ah مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون بيان كاكا صباحي هوغان كسر اي حركة مجاهدين تال شباب لغونا هم بليي هولغل كوالي سعودة اي دوفان تال اقصى وحاسدو كلا لغو يري kayaanka suhyuuniga ee qurunka iyo gumeysiga ah isla markaana ku hoos jira ilaalada nidaamka dawliga ee kaafirka ah waxa uu kibiriyay isqaadqaad ka waday dhulka muslimka ee Filistiin isagoo cadaab daran dhadhan siiyay dadka halkaas ku nool beesha caalamka ayaana si xishood la'aan ah ugu sacabtumaysa oo difaaciisa isla markaana siinaysa salaaxiyad iyo waxa loogu yeero sharciyad dawli ah waxaana barbar socda boob dhameystiran oo lagu hayo xuquuqda shacabka muslimiinta ee Filistiin isagoo la adoonsanayo oo la dulminayo la boobayo dhulkiisa lana qalloocinayo taariikhdiisa lana tirtiraya jiritaankiisa inkastoo taageeradaasi ay tahay mid ballaaran oo weyn haddana maanta waxba uma tarin yahuuda wacdaraha ay dhigeen wiilasha dulmidiyayaasha ee reer Filistiin ayaana fadeexayay dacfiga yahuuda waxa ayna xusuusiyeen hadalka Allah Azza wa Jalla قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا كَلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ iyadoo la tilmaamay ahmiyadda howlgalka duufaanta al-aqsa iyo halka ay ka taagan yihiin muslimiinta waxa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkan lagu la jiray yahuudda mujrimiinta ah ma ahan dagaal ay ku jiraan oo kaliya kooxaha islaamiyiinta ee Filistiin balse waa dagaal ay ku jirto guud ahaan ummada muslimka ah muslimiintana waxaa la gudboon in wax waliba ay awoodaan ay ku taageeraan mujaahidiinta dagaalka kula jirta yahuudda iyo xulafadeeda gaalada iyo munaafiqiinta awoodda ay ummadani leedahay waxa ay ku xiran tahay awoodda ay leeyihiin suqurta jihaadka sharafkeedana waxa uu ku jiraa taageerada ay siinayso howlgallada jihaadiga ah ee ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah iyo gumeystayaasha ayaa lagu yiri bayaanka ummadeenna muslimka ahay ku taageer mujaahidiinta hanti iyo rag oo ku baxnaanay ducada ha ka gaabinina inaad taageertaan muslimiinta Filistiin, Shaam iyo meel waliba oo ay gacantiina gaarto si ay ummadeenna uga baxdo gumeystayaasha xadgudubka badan oo ay uga xorowdo haymanada reer galbeedka kaafirka ah oo ay u yeelato hoggaan ka dhimbilqaata nuurka shareecada Allah iyadoo aanay jirin cabsi laga qabo dulinimo, shirqool iyo duulaan intaba ayaa la sii raaciyay bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inkastoo walaalihiinna mujaahidiinta bariga Afrika ay hambalyeynayaan malaaxintan waaweyn ee ka socda Filistiinta dhaawacan haddana waxaan idin caddeynaynaa inaan idinkaga dibdhici lahayn goobaha nafurka ee aad taagan tihiin haddii aan heli lahayn wada aan idin soo marnana idinkama soo habsaami lahayn laakiin waxaad ka jihaadaysiin Filistiin annaguna waxaan ka jihaadaynaa dhulka bariga Afrika indhahana waxaan ku haynaa Baytul Maqdas quluubteennana idinka ayay idin la jirtaa cadowgiinna iyo cadowgeenna waa hal mid waxa ay isugu habar wacdeen ummadda muslimka ah waxa ayna iskula dardaarmeen inay ku xadgudbaan shucuubta muslimka ee ku nool bari, galbeed, koonfur iyo waqooyi annaguna waxaan ku jirnaa jihaad iyo inaan gaalada iska dhicino Allah idinkiina ballanteennu waa barxadda al-aqsa annagoo takbiirsanayna oo tawxiidka ku dhawaaqayna ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana hadlay qaswada barakeysan ee duufaanta al-aqsa ee ka socota dhulka la heysta ee Filistiin gabagabadii waxaan xusuusinaynaa muslimiinta in waddada ciziga iyo sharafteeda adduun iyo aakhiraba ay ku jirto jihaadka waddada Allah diyaar garowga iyo in cadowgooda la dagaalamaan lagana xoroobo wahniga mas-uuliyadda nasaarana u qaadna ka ummad muslim ahaan oo diidan dulinimada gumaysiga iyo in la haysto allow noogu ilqabooji inay dib u soo kacdo ummada islaamka oo dib looga taago dhulka sharcigaaga isbahaysiga gaalada iyo murtadiintana la jabiyo walaalaheena muslimiinta ee ku nool falastiinna waxaan xusuusinaynaa in gobannimo waliba iyo xurriyad kasta ay leedahay wax loo horo waxa idinku soo gaaraya diintiina xurriyadiina iyo madaxbanaanidiinana alle ma dayici doono waa haddii la idinka helo ikhlaas iyo ixtisaab ee alle kaashada oo sabra guusha waxaa naga xigtay inaan saacad sabarno allaha ka aqbalo shuhadadiina hana caafiyo dhaawacyadiina oo ha idinku ilhaamiyo sabar iyo waxa aad ku ilowdaan musiibada hana idinku taageero ciidan ka yimaada xagga samada ogaadana inaad ku jirtaan difaaca koowaad ee laga ilaalinaya Baytul Maqdas annagu waxaan ka dagaalamaynaa Soomaaliya indhahana waxaan ku haynaa Baytul Maqdas Allah waxa uu yiri ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب muslimiinta filastiin ayaa tan iyo maalintii sabtida waxa ay dhulka ay yuhuuddu haysato ee dhaca xeendaabka qasa ay ka wadaan howlgallo waaweyn oo lagu gumaadayo yuhuudda xaqiidinta ah ee 70-kii sano ee lasoo dhaafay halkaasi ka waday gumaadka kufsiga iyo qabqabashada iyo ku xadgudubka dadka muslimiinta ah waxaana camaliyada duufaanta al-aqsa ay noqotay mid dib u soo celisay rajadii ummadda ay ka qabtay in mar un baytul maqdis iyo masjidka barakeysan ee al-aqsa uu ku soo noqdo gacanta muslimiinta رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام مركان أينو أندو دنكا أيو ولاية دي إسلامي غاهي بكول فغاروين أوكويا لما غالدة تيغلو ولاية دي إسلامي غاهي بكول يا مانتو حايسو سوبحي بقول لالدد ويناء فغارها وحالة سو استاجي روح لغو إيديين وكوكعي فالحتو ياه kaasi oo goobta gacanta looga jiray waxaa lagu eedeeyay in goob mehrada uu ku taala deegaan hoosiga degmada Tayeglo inuu wax ka xaday qaadiga maxkamada wilayada Islaamiga ah ee Bakool ayaa fagaaraha wuxuu kaga dhawaaqay xukunka maxkamada ka soo baxay ee lagu fulinayo axadkan ujeedo xukun maxkamadeed waxa yimid maxkamada Islaamiga wilayada Bakool mudda'i Ishaaq Xasan Maxamed asigoo dacwo ka ah aadan Ishaaq Maxamed dacwadiisu waxay u dhacday sidatan aadan Ishaaq waxa ay qabsaday dukaankayga oo ku yaala tuulada Gudo oo hoostagda degmada Tiyeglo xilli habeen ah wuxuu iga qaatay lacag iyo alaab kale ah mallaay malmalaato toosh laba qofol oo ku xirnaayeen tukaanka oo iga burburiyay lacagta cadaanta uu qaatay waa 6,228,000 alaabta kaleena qiimaheeda waa 1,218,000 waxaan ka qaatay 6,228,000 asagoo jiifo meel beer ah barkan lacagta xilla calaseeya anta kalaan wuu iga haystaa waxaan rabaa in la iga qaado intaas kadib maxkamadda waxay jawaab weydiisay aadan Ishaaq wuxuu ku jawaabay haa waa jirta in aan ka jabsaday tukaankiisa waana ka qaatay alaabtaas iyo lacagdaba waana iga qaatay lacagta islahabeenkii aan jibiyey dukaanka subaxeedii anigoo jiifo beer dhexdeeda oo ku yaala dukaanka agdiis. Intaas kadib maxkamadda markii ay dhagaysatay dacwadii iyo jawaabtii ahayd qiraal una bandhigday sharciga Islaamka waxay soo saartay xukunkan: kow, falkan inuu yahay fal tuugnimo; labo, in laga qaado hantida ku dhiman oo ah malyan 218; saddex, in laga gooyo gacanta midig maadaama uu oofsaday shuruuddii sariqida. Xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic qowluhu tacaala fi suurati lmaa'ida aayadda 38-aad: wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasabaa nakaalan min allah wallahu caziizun xakiim. Waqowluhu sala allahu calayhi wasalam: laa tuqdacu yadu saariq ilaa fii rubci diinaarin fasaacid. Rawaahu Muslim. Haddana xukunkii alla tawfiidina wa jazaakum allahu khayran wa billahi tawfiiq. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu weli ku guda jirnaa. Isbahaysiga Artemis la baxay kolkii horena la oran jiray Amisom, duulaankana ku jooga waddanka Soomaaliya, ayaa maanta si aan kalabalabayn lahayn wuxuu u caddeeyey mowqifkooda ku aadan dagaalka u dhexeeya yahuudda sahiyuuniyadda iyo muslimiinta Falastiin, iyagoona sheegay in yahuudda ay ku saxan tahay duqaynta iyo xadgudubyada ay ku wadaan walaalaheen Falastiin. Haddaba qodobkan ayaan su'aal ka weydiinay aqoonyahan Maxmuud Ugaas. Maxmuud, marka hore soo dhawow, maxay tahay sababta Artemis ay isku barbar dhigtay taageerada reer galbeedka iyo Mareykanka siinayaan yahuudda, iyo sidoo kale taageerada lagu bixiyo duulaanka shisheeyaha ay ku soo qaadeen waddanka Soomaaliya? Cabdisamaad, waan ku salaamayaa adiga iyo Ray Alfurqaan iyo dhegeystayaashaba. Haddii aan su'aasha usoo laabto, hadalka ay maxaan ku yiraahdaa ururka waxaa loogu yeero Midowga Afrika, khaasatan qolyaha u xil saaran howlgalkan hadda Artemis loo bixiyey ee Amisom ahaan jiray, ay ka yiraahdeen maxaan ku yiraahdaa arinta iyo dagaalka ka socda Filistiin iyo midkan kale ee ka socda Soomaaliya, isbarbar dhigga arintaas ay ku sameeyeen waxaa la oran karaa ama ugu muhiimsan waxaa mas-uul ka ah laba arrimood ama laba sababood. Sababta koowaad waxay tahay xaqiiqada dagaalka ayaa maaragtay ka dhigaysa, oo runta ayaa ah in labadan dagaali ay isbarbar yaalaan, xaqiiqadoodu iyo asalkoodu iyo yoolkoodu iyo taariikhdooduna ay isku mid tahay. Sida qof walba og yahay, Filistiin iyo Soomaaliya iyo Bariga Afrika waa laba dhul oo ka mid ah dhulalka muslimiinta. Yacni intii Islaamku maxaan ku yiraahdaa yimid kadib bicthadii Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, yacni dhulalkii Islaamku maxaan ku yiraahdaa uu gaaray ku faafay dadkiisu ay wada muslimeen ayay ka mid yihiin labadaa dhuli. Filistiin maxaan ku yiraahdaa boqolkii sane u dambeysay waxaa lagu deegaameynayay dad yuhuud ah oo daafaha caalamka laga soo kala ururiyey. Hadday maxaan ku yiraahdaa Yurubta bari tahay, hadday Yurubta galbeed tahay, hadday waqooyiga Afrika sida wadamo Morocco ay ka mid tahay ay tahay, yacni meel kasta oo ay ku kala firirsanayd yuhuudda caalamku ayaa laga soo kala aruuriyey si maxaan ku yiraahdaa dhulkii Falastiin ee muslimiinta iyo magaaladii Qudus iyo Beytul Aqsa maxaan ku yiraahdaa loogu dagaameeyo, looga tirtiro dadkii muslimiinta ahaa ee lahaa ee deganaa, looguna beero dadka maxaan ku yiraahdaa yuhuudda ee sida joogtada ah ilaa maanta xataa wadamada Itoobiya ay ka mid tahay wixii asal yuhuudeed xataa leh laga daldalayo dhulka lagu deegaameynayo. Sidaa darteed Maraykanka iyo xulafadiisa iyo reer galbeedku waxay muddada inta dheer intaa la eg ee dheer ay ku maxaan ku yiraahdaa dul joogtaynayeen oo ku ilaalinayeen oo ku taageerayeen si kasta, maamulka yuhuud ee meesha ay ka hilgariyeen inuu dhulka muslimka asi qabsado awooddiisu ay ku sii faafto uu la sii wareego meel kasta iyo maxaan ku yiraahdaa xataa xeryaha qaxootiga ee sida qasabka lagu sameeyey ay marka dambe maxaan ku yiraahdaa dhul yuhuudu leedahay oo ay qaadato mustaqdinaada ay u noqdaan dhulkaasi marka waa dhulka taariikhda ah ee Falastiin. Soomaaliya maxaa ka jiray? Soomaaliya waxaa ka jiray isku day midka ka facweyn xaqiiqatan oo gaalada caalamku iyo reer galbeedku iyo quwadihii kala duwanaa ee maxaan ku yiraahdaa soo maray ay mid walba isku dayeysay inay dhulkan muslimka ee Soomaaliyeed, khaasatan inta Soomaalidu degto bariga Afrika, in ay gacanta Soomaalida ka bixiso ayna u gacan geliso nasaarada gobolkan degan, khaasatan Xabashida. Yacni waxaan xasuusanaa taariikhda maxaan ku yiraahdaa ugu dhow oo aan xasuusanaa ay tahay dagaaladii qarnigii 16-aad ee Axmed Guray, imaaradihii ka horreeyey ee maxaan ku yiraahdaa dagaalada iyo jihaadka kula jiri jiray boqortooyooyinkii nasaarada Xabashada ee buuraleyda axmaarada iyo Tigreega maxaan ku yiraahdaa kasoo duuli jiray. Yacni ilaa maanta taariikh soo taxan oo hadday Burtugiis ahayd iyo hadday Faransiis ahayd iyo hadday Ingiriis ahaydba boqortooyooyinkii iyo dowladihii ugu awoodda badnaa iyo imbaraadoriyaadkii ugu awoodda badnaa reer galbeedku in ay mar walba ku taageerayeen isku dayayeen inay xaqiijiyaan riyada Xabashida ee ah inay dhulkan muslimka ee Soomaaliyeed xeebihiisa iyo dhammaan goboladiisa iyo dhulkiisa khayraadka iyo dhulbeereed kale in ay la wareegto. Dagaalkan marka maanta ka socda Soomaaliya ee 30 sano ee u dambeysay sida tooska u socday ee Mareykanku hormuudka ka ahaa askarta ugu firfircoonna ay Xabashidu ka ahayd waa dagaal yoolkaas u adeegaya. Waa dagaal taageerada uu ka geysanayo, tababarka uu ka bixinayo, dhaqaalaha uu ku bixinayo, yacni saanada military uu sida joogtada u keenayo ciidamada Afrikaanka ah ee uu ku soo daabulayo waddankan muddadaas ee uu mushaarkooda bixinayo, tababarkooda bixinayo oo maxaan ku yiraahdaa awaamiirtooda uu bixinayo. Waa dagaal yoolkiisu yahay nasaarada Xabashida iyo nasaarada kale ee mandiqadan deriska kula ah Soomaalida in guud ahaan dhulkan Soomaalida maxaan ku yiraahdaa loogu gacangeliyo oo lagu wareejiyo. Waxaa marka qasaba cid kasta oo arintaas iyo fikirkaas iyo yoolkaas ka soo horjeeda inay manduumadaas iyo ciidamadaas iyo cidda dagaalkaas wada ay iska hor imaanayaan, cidda maanta ay is hortaagan yihiin, sidaa darteed ay ku tahay xarakatu Shabaabul Mujaahidiin oo ay xarakadu u tahay cidda rabitaankaas nasaarada iyo gaalada deriska nala ah iyo Maraykan iyo xulafadiisa maxaan ku yiraahdaa ka soo horjeeda. Sidaa darteed xarakatu Shabaab iyo dagaalka ay ku jirtaa waa dagaal boqolkiiba boqol u dhigma oo ay isleeyihiin oo ay isku mid ay yihiin dagaalka ay ku jirto muqaawamada laga xusi karo Kataayabul Qasaam iyo maxaan ku yiraahdaa mujtamaca reer Falastiin guud ahaantiiba ay ku jiraan. Waa laba dagaal oo isdifaaca dhulkii muslimiinta lagu difaacayo, waa laba dagaal oo isdifaaca cirdigii muslimiinta iyo khayraadkoodii iyo maxaan ku yiraahdaa dadnimadoodii iyo xataa naftoodii lagu badbaadinayo lagu difaacayo. Waa dagaal yoolkiisu yahay maxaan ku yiraahdaa dhulkan muslimka ah, weligiina muslimka ahaa, dadkiisu muslimka ah, mujtamaciisu ilaahda muslimka yahay, in ay ka taliso shareecada maxaan ku yiraahdaa islaamka iyo diinta islaamka iyo waxa dadkani ay aaminsan yihiin oo boqolkiiba boqol ay ku qanacsan yihiin. Sidaa darteed waa laba dagaal iyo laba furimood iyo laba waddan iyo laba dhul oo isku xaqiiqo iyo isku waaqic iyo isku taariikh ah waxa ka socda iyo dagaalka ka aloosan ee reer galbeedku ka wado isagoo Maraykan u weyn yahayna uu isku mid yahay. Xaqiiqada koowaad iyo arrinta koowaad ee marka taa keenaysa waa midaas. Arrinta labaad waxay tahay Afrikaankan iyo ururada ay leeyihiin iyo dowladaha ay ka kooban yihiin guud ahaantood waa dad maxaan ku yiraahdaa ilaa hadda laba qarni kadib weli addoomo u ah reer galbeedka iyo maxaan ku yiraahdaa nimanka korkacada ee Ingiriis iyo Maraykan iyo waxa la midka ah xilligan ay ugu awoodda badan yihiin ama ay hormuudka u yihiin. Sidaa darteed ma lahan aragti ka baxsan waxa nimankaasu ay u yeeriyaan, ma lahan rabitaan ka baxsan waxa nimankaasu maxaan ku yiraahdaa ay rabaan oo ay danahooda iyo siyaasadkooda iyo ayagu maxaan ku yiraahdaa interestigooda ay ku raadinayaan hadday Afrika tahay iyo hadday meel kale tahayba. Sidaa darteed Maraykan iyo xulafadiisa iyo reer galbeed iyo waxa loogu yeero golaha ammaanka ayaa u yeeriyey in dagaalka Soomaaliya ay ku yimaadeen oo ciyaalkooda iyo askartoodu Afrikaanka ah ay ku keeneenu inuu dagaal xaq ah oo maxaan ku yiraahdaa lagama maarmaana uu yahay. Isla Maraykankii ayaa marka iclaaminayo oo dagaal kale iyo furin kale ay uga furan tahay Qaza iyo maxaan ku yiraahdaa dhulkii Falastiin ee uu Yuhuudda ku degaameynayay. Waxay codka lamida ku taageerayeen oo maxaan ku yiraahdaa meel walba la taagan yihiin, yacni aragtida Maraykanku uu ka qabo dagaalka Ukraine. Yacni waa koox iyo shakhsiyaad iyo urur iyo dawlado dhamaantood wada daba dhilifa dhamaantood reer galbeedka adoomo u ah dhamaantoodna wax aragti original oo ay ayagu ay leeyihiin oo fakar madax banaana aan ku soconin ee hadal walba ay jeedinayaan iyo maxaan ku raadaa go'aamada ay qaadanayaan ba dhamaantood ay yihiin wax ay nimanka ugu daba dhilifaynayaan oo ay u soo yeeriyeen sidaa darteed waxay la yaaban yihiin oo ay fahmi laayeen oo dhakafaar ku ah xaqiiqatan in Maraykankii dagaalkan shalay soo geliyay maxaan ku iraahdaa uu ku dhiran la yahay ama ay ka arki la yihiin in muhiimad la mid ah midda yuhuuddu u leedahay ay afrikaanku ay u yeelan waayeen arintaas baa maxaan ku iraahdaa ka cabaajisay oo ku noqotay yaani arin ay fahmi la ay fahmi waayeen oo maxaan ku iraahdaa maankooda ee ka weynaatay yaani adoonnimadooda iyo daba dhilifnimada iyo maangaamnimadu meesha ay ka taagan yihiin baa waxay tusaale ka tahay inay fahmi la yihiin yaani meesha qofka afrikaanka iyo dawladda afrikaanka iyo ururka afrikaanka ah ee reer galbeed iyo Mareykan iyo Yurub maxaan ku yiraahdaa ay u joogaan iyo qiimaha ay la leeyihiin iyo sida wax daran aysan uga lahayn kumanaan askartooda iyo malaayiin xataa shucuubtooda in la xasuuqo inay maaragtay ay uga qiimo badan tahay ama ay uga kurba badan tahay 20 qof oo yuhuud ah maxaan ku yiraahdaa gantaalada Hamas ee ay wax u geysiistaan marka dhanna waa dabaqoodi aragtidooda aan ku hadlaynin ee awaamirti reer galbeed ku siiyay iyo ficiladiisa isqabatiin la sidaana u dhawaaqaya dhanna waxay ka waramayaan xaqiiqo jirta oo waaqica oo soo jireena oo taariikh leh oo ah in labadan dagaal iyo labadan wadan iyo labadan furimoodu ay yihiin isku mid isku taariikh isku waaqic iyo laba dagaal oo labadaba uu Mareykanku maxan ku yiraahdaa hormuud iyo korjoogta ka yahay wadaadaha dawladda federaalka u fatwooda sida Bashiir Axmed Salaad waxay shacabka Soomaaliyeed u sheegaan in atmis ama sidoo kale ciidamada shay hadalka ku soo duulay aysan wadin calan diimeed taa beddelkeedana ay wadaan calan wadan iyo waxyaabo la mid ah hadaba ma la oran karaa hadalkii maanta ka soo yeeray atmis arinkaasi ayuu burinayaa wuxuuna cadeynayaa in duulanka reer galbeedka uu yahay mid diimeed nimankan maxaan ku yiraahdaa imaamadaha iyo koofiyadaha waaweyn ee culimada sheegta ee u fatwooda hawlgallada Amisom iyo Mareykanka iyo gaalada caalamku ay ka fulinaysa waddankan ee maatadiisina ay ku xasuuqayso iyadoo ay u dambaysay duqeyntii ay magaalooyinka Jilib iyo maxaa ku yiraahdaa Saako iyo Buule ay ka geysteen nimankaas waxa weeye horta waxa ay sheegtaan ama ay aaminsan yihiin ama mujtamacan iyo dadka ay la soo hor fadhiyaanu marka koowaad wax diin ku dhisan ma aha oo wax diinta Islaamka uga fog waxa ay aaminsan yihiin ama sheegtaanu ma jiro oo caalamka laga soo heli maayo marka labaadna run iyo waaqic iyo wax jiro oo taariikhaha dadka hortooda indhahooda hortooda ka muuqdo oo la arki karo oo maaragtay soo yaalo dib loo raaci karo ee kuma dhisna yaani maxaa lagu qiimeyn karaa imisa shay baa lagu qiimeyn karaa in hawlgalkan iyo Amisom iyo askarta ka joogta wadamada nasaarada ay soo baxaysay wadankani inay askar saliibiyeen mu'atablay ah dagaal diimeed ku jira mujtamaacan cadaawad gaamurtay oo asal u haya inay yihiin imisa shay baa looga dhigi karaa miqyaas iyo miisaan la saaro yaani ma jiraan nimankaas wax miisaana oo dadka aqligooda ka gadmaya oo ay waxa ay sheegayaan iyo qusacbalaadka ay diinta ka dhigayaan iyo khuraafaadka ay maxaan ku yiraahdaa aayadihii quraanka iyo axaadiistii nabiga ay daliilka uga raadinayaan yaani lagu saleyn karo oo lagu dulisi karo xiradooda marka la tago iyo gaariga ay wataan ee taangiga ah sawirada ku buufsan iyo shakhsi marka loola macaamule aad u hor istaagto waxa kaaga muuqda iyo labiskiisa iyo afka waxa ay ka sheeganayaan iyo hadaladooda iyo yoolkoodu waxa uu yahay marka la isu geeyo maxay sheegayaan ma waxay sheegayaan kooxdani koox nasaara ah oo duulaan diimeed waddankan ku timid inay tahay mise waxay sheegayaan koox nabad ilaalin iyo dadka mujtamacan u timid inay tahay ma waxay sheegaysaa koox ayadu go'aan ay leedahay ku timid inay tahay mise koox Soomaalidu ay keentay oo rabitaan Soomaaliyeed ku timid inay tahay xaqiiqadu waxa weeye madaxdooda haday tahay madaxda dawladaha ciidamadani ka yimaadeen iyo saraakiisha u sareysaba hadii ay tahay askarta maxaan ku yiraahdaa dablayaasha ee qoryaha watee sida tooska dagaalka ugu jira ciidanka kamida hadii ay tahay siyaasiyiinta afrikaanka ee hawlgalkan maxaan ku yiraahdaa ee duljoogtaynta iyo muraaqabada ku haysa ee ayagu siyaasiyan gacanta ugu haya yaani cid walba waxa afkeeda iyo ficilkeedaba ka muuqato ay isaga markaati kacaysa nimankan oo dagaal diineed inay ku jiraan yaani ciidanka ugu badan oo ninka ay ka joogaan waa Yoweri Museveni هذا الكيسي قدم بيسي أصحاب العالم كوكسو قد بيسينا وحوها دول كان بقى إني تدنا ساره كريستيان وأي ليهين تد كان سومالي ده هون حتى أيسان لهين سيدا درت إن يول كودو بويه إني ماركت أما دجال كي كتشران ويه دجال دول كودي أي وجهشران سيدا درت ضد يعني أي أركان بقى إني سان دول كان بحق لهين وأي سلهين ومسلمينه أي دول كانوا قتير تريان موارك مركا يوير مسافني وشيغانا يو دقالكان عيدا مديسو كوچران او كانسضي أساقو او فورينتو كوچرو با لييلا يا اللقاذان يا واقعو حقيقة ميساو دادان سكراتكا محانكو إرادا هوتيلا دا حالانا كو دحيالا نفتا بيداي لغو وارديييو او آخرية أدون منا أنكوار هينو واركا اي شيغانا خرافاتكا با اللقاذان يا يعني دادكو قفك مسلم كاه سومالي كاه مانتا نولي حقيقة يا واحد شرا وكورقه وكورقه حريه هذا نمان كان مكة لا تبصدو أسكرت هذا لغو ياب لغو لايو سوي رضا لصوب من ديجا يا مكاني سدو يا دسميال إلهي غير كل لغو عابدو يوم معتب كي وسورين هاي وواحد كلامك وياين الواحد كسم يستن باللغو تجا مسا واحد لغو تجا لغو تجا دساتير تي ودن كود ودن ماذا هذا يبوجك تي يو أنتو أيساس يساي يوحياب الله مثل لغو تجا luqunta waxyaabaha ugu xiran ee mucaatabkii oo maaragtay ama qoryo ka qoran ama een wax biira ka sameysan ba mise waxa loogu taga waxyaabo kale oo iska labis caadi ah yaani haqiiqatan wa khuraafaat yaban yamarin hababin sheegashada ah in kooxdan iyo nimankan iyo amisom iyo askarta shisheeye ee wadankan joogta aysan dagaal diimeed ku jirinin yaani ayaga la soo taagan ma naftooda ugu ogaal badan yihiin marka wadaadadan yaani إلهي يا كتاب كيسي يا نبي جي يا واحد كسته أو محنكورة مقدسة هذا وكوب كوبين أبورانية يعني كوع ذني وكوح وركو ذي سكعدي هاي وأن من محنكورة هذا أيقو مركي كوبات كل يرنوا يينه حق الشيعان أو عبسيو أيو جيزا يينه حق كأمسان مركي لبنان كوقص بنادي أو فلين مذودة يا الدنيا تعال كودا يا أنتي ماركتي أي على غير أو ماركتي إسكت لمعنا يا إيرادين يين يعني كوقص بنادي أو دن مودي إن أي محن كو إرادة إلهي كتاب كيسي يا دين تيسي يا قرآن كيسي إيا حتى وحي واقع كعادة أي كبين شاقان أو أي ممدي وحكالة إيا بين إيا خرافات إيا وحن جرمارة أي كدا دعيان أو أي كمان بدلان وحن يعني واشاكو إن حقيقة يعني تاريخ له وأن ما أنت بلابنين دقال كستو أو مجتمعا إيا ممدني أي صومرتي أي كوحدة سي قيبك أهيد أي لسو زفنيسي maxan ku raadaa cadaawihii xil kasta wadanka ku soo duulayay oo madan ee weerarada iyo duulamada ee kala duwan oo kala xiliyada duwan ee ku hayay sida darteed waa koox kaliya doorkii ay qaadan jirtay ee foosho xuma ee daba dhalifnimo ee diin la'aan ee maaragtay qaadanaysa yaani waaqan iyo xaqiiqada jirta iyo sooyaalka iyo waxa maaragtay 30kii sano ee la soo dambeeyay la soo dhaafay kaliya wadankan ka dhacayna hadalkoodu uusan waxba ka bedelaynin انتا سان كوسو كوبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهقا كاسي وحوها قويان محمود وغاس او كورمييي قوان ماان تكسو بحي عيدما الشيئة سومالي دولان كو جوغا ويكو تاقيريين يهودة دو قيمها كوضاه للك براكيسان اي فلسطين أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي dan bay barnaamijku dhaw waxa wareysiida yaan isla soo gaarnay inuu aadno dhanka iyo gobolka Shabeelada Dhexe waxa jiray Maleeshiyaad ee dawladda federaalka ku ururinaysay degmada Cadal ee Shabeelada Dhexe kuwaasi oo markii la isku daray tiradoodu way gaartay 400 oo ruux xariir ku yeelay magaaladaasi ay dawladda federaalka ku ooday iyadoona ciidankaasi ay hadda kala baxsadeen tira aad u yar ayaa hadda xariirahaasi ku haray Maleeshiyaadan waxay sheegeen inay dayacad uga timid dhanka dawladda federaalka sidoo kale ay dareemayaan cabsi ما دام يهين عيدا الله يسكه المامي متكم إذا هرادق ملايشيات كان يكا ورمي حالة لسو درستي نغو آد فربضا أو غاري دارا إلا يأفر بغول أو دنيرا وحان نميت أن قوبه أو دكا لغو قرائي أن وان لسو كحي وحان لكياني عدل أن ما ننتي عدل لكياني أن وحا لكجوغا ما انتعا وان قل الله أن أفري صدن ما الموضة لكجوغا أن أفري صدن كاس ما الموضة aan qof kamid ah dadkii shalay anaga nasoo goobabii aan qof kamid ah nama soo istaagin maalin kamid ah aan 400 ahayn maanta waxa ka joogto caawan kula hadlayo 170 qofood 170 kaas qofood aan qaar kamid ah waxay diyaar u yihiin inay xamar ku noqdaan. Maalin walba waxaan iska soo horjeednaa anaga iyo ninkii macalinka noo ahay oo meesha nagu tababaraayay. Tababarkana waa ka hilmaamay, waa noo soo xirmay, waa noo soo dhammaaday oo in noolu xero bisaa dhineed. Macalinkii anaga waa isdhibsanay. Maalin walba macalinkii siduu noo lahaa maalin hebel. Wax noo soo socdana ma jiraano. Anagana waxaan kasoo tagnay dadaan kasoo tagnay weliba anagoo nool lahay habdixina. Maanta ma hayno wixii aan shalay usoo baxnay. Dadkeenni shalay waxaan uga soo tagnay ma hayno. Waxaan kula laabana ma naqaano. Marka dhibaatada taasaa keenta walaal. Wax mushaar oo hadda bil baa noo dhammaatay. Wax mushaarna ma qaadan. Wax data base ma marin. Wax huba ma haysano. Taxatii tababarkii aan wax noo soo xiray aan la'nahay. Madaxweynaha dowladda federaalka isku dhexya cadaran uu ku yimid wixii ka dambeeyay markii uu ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sidoo kale bixin waayay dhaqaalihii ay dowladdiisu ku soo furan lahayd 5,000 oo askari oo eritaraya uga maqan muddo 5 sano ah, iyadoona sidoo kale xitaa ay bixin weyday dhaqaalihii lagu daweyn lahaa 500 askari oo ku waashay eritaraya iyo sidoo kale kuwo kale oo naafa ah. intaas ayaan dhegaystayaal caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Marka hore Allah ayaan u mahadcelinayaa, kadibna dadkii igala qayb galay, kan midla mid inta aan dib u kulmeyno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.